z kolei a propos święta wtorkowego, czyli Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Troszkę sobie odchrząknę, tak elegancko. No nie było to zbyt eleganckie. I próbuję, bo no na pewno nie było to atrakcyjne. Mygłuche i niedożywione sarny, karmione genetycznie modyfikowaną poezją, nasze młode gryzą wygasłe piersi. My wszystkie o jednej nodze na bardzo dalekiej łące w stalowej pułapce czekamy, aż ktoś opisze, czym jest bezpieczna noc. To jest niesamowity wiersz. Gdyby jakaś fajna aktorka to przeczytała, to byłoby dobrze. To teraz zwrócimy się do pań kuratorek programu. Oczywiście całego programu, jak już wspominałam, nie będziemy omawiały, ale może teraz taki wyimek z jutra, czyli z soboty, tak, dla urozmaicenia, zanim jeszcze powrócimy do głównych bohaterek wieczoru. Tak. Wieczoru dzisiejszego, bo myślę oczywiście o gali nagrody. W sobotę, już Małgorzata mówiła, że zapraszamy na sobotni poranny spacer poetycko-roślinny z Barbarą Piórkowską. Pisarką gdańską. Poetką twórczynią, tak. Która opowie, jakie rośliny, nawet w centrum Gdańska, po odczynieniu pewnych czynności, czarów nad nimi, będzie można do sałatki sobie wkroić, więc będzie to bardzo pożyteczny spacer, poza tym, że poetycko ważny. A później zapraszamy na spotkanie z Marianną Kijanowską, która jest laureatką w przekładzie Dma Pomorskiego jedną z dwóch laureatek poprzedniej edycji, o pierwszej już Krzysztof wcześniej wspominał, z którą będzie rozmawiała Justyna Sobolewska i bardzo nam zależało na tym, to się już zresztą wczoraj pojawiło, żeby wybrzmiała też ponownie na tym festiwalu, który ma wolność w tytule i w sercu i w DNA, żeby wybrzmiała ponownie ukraińska poezja. Więc na takie spotkanie też znalazłyśmy miejsce w programie i bardzo Państwa zapraszamy w Gdańsku o 12 w sobotę. Bardzo dziękujemy. Przypominamy, to tylko do soboty, czyli tylko do jutra. Trwa Festiwal Europejski Poeta Wolności. Po raz ósmy on został zorganizowany przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz miasto Gdańsk. A prosząc Państwa, Aleksandrę Wojtaszek i Krzysztofa Czyżewskiego o to, by jeszcze pomyśleli nad wątkami kolejnego segmentu rozmowy, wątkami związanymi z poezją chorwackiej poetki. Więc prosząc, by Państwo się zastanowili, ja zaproponuję tym razem też piosenkę, nie piosenkę, sami Państwo usłyszą. W każdym razie będzie ona nawiązywała w jakimś sensie do pierwszego z poruszonych dzisiaj tematów, czyli do urodzin Szekspira, do Williama Szekspira. Mianowicie Lou Reed zaśpiewa piosenkę, pod tytułem Romeo Het. Het Juliet. Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Between the east and west, he comes to her with a leather vest. The earth screams and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ears used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lithesome Juliet Bell. Romeo had Juliet. Juliet had her Romeo. Antonio Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs his hands through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by the bed gives off a stink. And he smells the perfume in her hair, and her voice was like a bell. Outside, the streets are steaming. Crack dealers are dreaming of an Uzi someone had scored. I bet you I could hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you'd think they'd get the warning. I was laughing when his brains run out the street. And Romeo had Juliet. Juliet had her Romeo. You can take Manhattan in a garbage bag with Latin writ on it, says it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it. They said it was like ancient Rome. The perfume burnt his eyes, holding tightly to her thighs, and then something flickered for a minute. And it vanished and was gone. To mocno eksperymentalny utwór Lou Reed i z tej samej płyty, z której poprzednio słuchaliśmy wyimek, czyli The United States of Poetry. Przypomnę, że rozmawiamy głównie o Europejskim Poecie Wolności, o Nagrodzie Literackiej Gdańska Europejski Poeta Wolności, że w studiu Radia Gdańsk są. To może teraz każdy z gości się przedstawi sam, żeby oszczędzić głos Baszki. Małgorzata Lebda. Magdalena Kicińska. Aleksandra Wojtaszek. Troszkę się oddaliła. Krzysztof Czyżewski. No dobrze, dziękuję bardzo. Nas też przedstawię. Otóż doniesiono mi, proszę państwa, że źle przedstawiłam naszą ekipę. Otóż z Olgi Szućko, wspaniałej naszej dziewczyny realizatorki o przepięknym kolorze włosów, uczyniłam aktorkę Olgę Sarzyńską. Więc tak, Olga Sarzyńska ma bardzo podobne włosy jak Olga Szućko. Ja widzę tylko włosy Olgi w tej chwili. Natomiast Olga Szućko realizuje program, a Olga Sarzyńska jest naszą ulubioną aktorką, między innymi Teatru Ateneum w Warszawie, a towarzyszy Oldze czujny, jakże czujny, jaki był szczęśliwy, że mógł mnie przyłapać na błędzie, Wojciech Dorosz. No, to teraz wrócimy do Chorwacji. Czy państwo już przemyśleli? Bo jeżeli nie, to ja w takim razie przedstawię w tym momencie, w którym państwo dokończą przemyśliwanie jurorów poza wspomnianym już nieżyjącym od kilku dni Zbigniewem Mikołajko. Mikołajką chyba należałoby odmienić. I poza naszym gościem Krzysztofem Czyżewskim, wspomniano już dzisiaj pomysłodawczynię całego tego wydarzenia, Annę Czekanowicz, tak też jest w jury. W jury jest również Beata Stasińska, kiedyś wydawczyni, teraz powiedziałabym aktywistka, intelektualistka. Olga Tokarczuk, która na pewno ucieszyła się, jak słuchała o tych sarnach. Kto jeszcze? Andy Rotenberg wymieniłam? Nie wiem. Jeżeli nie, to wielka znawczyni sztuki oczywiście. Jest Stanisław Rosiek, czyli człowiek stamtąd, czyli z Gdańska, wydawca, pisarz, uczeń zresztą, jeden z uczniów profesor Marii Janion, podobnie jak zmarły też niedawno Paweł Hille. I kto jeszcze tam jest? I no, jest członek tak. jury. Proszę. Też członek. Ja wymieniam samych członków jury. Jest jeszcze Andrzej Jagodziński, który nie do końca jest członkiem, tylko niegłosującym sekretarzem jury. No i Andrzej Jagodziński, też fantastyczny tłumacz. Tutaj zwracamy uwagę na literaturę czeską. Dobrze. Państwo mieli bardzo dużo czasu. Wracamy do Moniki Hercek i do Aleksandry Wojtaszek i ich wspólnego, jak się okazało, pięknego, niesamowitego, momentami przerażającego, ale też dającego nadzieję świata. Proszę, Krzysztof Czylewski. Zanim właśnie odwołam się do tego, co Aleksandra Wojtaszek powiedziała o tłumaczeniach Moniki Hercek, bo wydaje mi się, że tam jeszcze jest jeden trudny aspekt ważny do poruszenia, to chciałbym podkreślić to, co mówiły wcześniej Małgosia z Magdą, że czytaliśmy dzisiaj głównie przekłady Miłosza. A nawet wczoraj. Powiem szczerze, że byłem pierwszy raz na spotkaniu, w którym honor oddano Miłoszowi jako tłumaczowi. Nie byłem nigdy wcześniej na takim spotkaniu. Tak. Ono pięknie pokazało świat Miłosza, ale też pokazało coś istotnego dla tłumaczenia. Myślę, że u Miłosza była taka potrzeba, ta jego księga tłumaczeń się nazywa Wypisy z ksiąg użytecznych. I on był w ogóle człowiekiem, który bardzo potrzebował być użytecznym. Tak go poznałem. To znaczy cały czas szukał sposobności. Myślę, że w tym była też jakaś jego ścieżka przełamania tych swoich wewnętrznych demonów. Być w służbie innym. I akt tłumaczenia też jest właściwie takim służeniem. Zresztą mniej to widać może w tej księdze wypisów, bo to są poeci z całego świata, no ale proszę sobie wyobrazić poetę na emigracji, który przez dziesięciolecia skupiony jest na tłumaczeniu poezji polskiej na język angielski, jest głównie znany jako tłumacz poezji polskiej, nie jako poeta sam. I ten rodzaj pracy wewnętrznej, jaką musi poeta dokonać, żeby po prostu być tłumaczem, być głosem innych, jest też czymś niezwykłym. I jest w tym jakiś, bo często o tym zapominamy przy przekładzie, traktując to jako profesjonalną działkę działań, prawda? To jest za tym jeszcze coś innego tkwi, co też powoduje, że tłumacze są takimi, a nie innymi ludźmi, że dla nich poezja, która dotyka empatii, która dotyka wrażliwości na innego, jest zupełnie inaczej, rezonuje. I może być może jeszcze z większą głębią przekładana. A Aleksandra Wojtaszek miała też, myślę, wielkie wyzwanie, bo w takim sensie, że Monika Hercek czasami pisze tak, jakby była, nie wiem, kapłanką z Delw i mówiła rzeczy, które słyszy od bogów, które nie mają w ogóle logiki takiej ludzkiej. I że często trudno w jej narracji poetyckiej znaleźć taką krystaliczną, oczywistą logikę, że ona ma odwagę w ogóle pisać w sposób szaleńczy. Że dla osób, zwłaszcza z Zachodu, którzy, nie wiem, są wychowywani na tych szkołach pisania, wiadomo jak, trzeba co układać i tak dalej, taka dykcja jest w ogóle nie do pomyślenia. To jest też to szaleństwo, myślę, bałkańskie, które do nas dociera, że nagle jest odwaga w poezji, żeby nie temperować takiego głosu, który jest jakby przychodzić z zewnątrz, jakby z innej siły, z wyroczni, nie wiem, z czegoś i go po prostu nie zacierać i przekładać, choćby dla nas, odbiorców, była to jakaś wielka bariera zorientowania się w tej przestrzeni wiersza. I tutaj myślę, jak wspominałaś ten swój czas na Sycylii i te pomarańcze roztrzaskujące ci się pod nogami, to pomyślałem, o, że jakby dotykasz sfery tych szalonych wyroczni kobiet, które mówią po prostu różnymi językami, wiesz, jakby oddają głos bogom. Tak, to było wyzwanie, ale jednocześnie to chyba była jedna z tych rzeczy, które mnie bardzo przyciągnęły do tej poezji. Właśnie nie, oczywiście wszystkie te kwestie, o których mówi Monika na poziomie zaangażowania, które ona transformuje, ale ono jest nadal polityczne. Oczywiście treść zawsze pozostaje w takim szerokim, Sobskim? Dobrze, już jest. Dobrze. Nie, nie powiem. Sobskim? Tak, udało mi się. Ale proszę Państwa, jest pierwsza w nocy. Dlatego więc z jednej strony wszystkie te kwestie, o których ona mówi, są mi bardzo bliskie i bardzo dla mnie ważne, ale ten właśnie sposób mówienia nieograniczony, to jest coś, co mnie przyciąga nie tylko bardzo do poezji Moniki, ale w ogóle do całego tego obszaru kulturowego, do Bałkanów, do byłej Jugosławii. Wydaje mi się właśnie, że w ich w ogóle sposobie mówienia, oni mają taką bardzo fajną frazę, że się mówi, że ktoś mówi bez dlake na języku, czyli nie ma sierści na języku, to znaczy, że po prostu mówi prosto z głębi, wręcz z trzewi, albo tak jak mówisz ty, gdzieś z zewnątrz siebie. I ja zobaczyłam też w Monice to, że ona pomimo tego, że jest naprawdę rozpoznawalną w tej chwili poetką, na której wzorują się już też kolejne, że ona cały czas nigdy nie stała się w jakikolwiek sposób, nie zaczęła pisać tak jak należy, tak jak dyktuje moda. Zresztą zrobiła ogromną rzecz bardzo ciekawą, bo jej pierwszy tomik, który mam nadzieję, że się w polszczyźnie ukaże, dlatego mówię to na głos, bo jak powiem to na głos, to się to spełni. Mam nadzieję, że się niedługo w polszczyźnie ukaże. Poczetne koordynaty, czyli współrzędne początkowe, jest zupełnie o czym innym. To znaczy opowiada właśnie o jej dzieciństwie, jest bardzo też taki ekofeministyczny, ale opowiada trochę o innych i inną się też frazą posługuje. I ten tomik został świetnie przyjęty. Ona dostała najważniejszą nagrodę poetycką za debiut, dostała liczne nagrody i wszyscy oczekiwali, że za chwilę wydając w następnym roku kolejny tomik, czyli właśnie okres ochronny Lowostaj, że napisze coś podobnego, przecież tak dobrze poszło. A ona powiedziała nie, teraz piszę coś zupełnie innego, zupełnie inną poezję, przenoszę te akcenty, przenoszę ten sposób obrazowania też. I tak, bywało tak, że naprawdę musiałam, czasem rozdeptywałam pomarańcze, a czasem jednak szłam precyzyjnie, próbując rozwikłać ten kłębek metafory, pytając ją, próbując tak to przenieść też do polszczyzny, żeby mi się to nie zawaliło pod tym ciężarem tej konstrukcji. Nie wiem, czy mi się to zawsze udało, ale to była tak, to była ogromna przygoda właśnie też. Nie tylko podążać za jej zaangażowaniem, ale też podążać za jej frazą, która właśnie mówię cały czas. I to czasem takie proste frazy Moniki. Ona ma w jednym wierszu taką bardzo prostą frazę: zbuniujesz me kacine powierliw. Ja to nie pamiętam, jak przetłumaczyłam, ale prawdopodobnie peszysz mnie, kiedy jesteś nieufny. Ta fraza w jakimś takim życiu społecznym mi tak często przychodzi do głowy, że aż mnie to czasem przeraża. Więc gdzieś te jej frazy zostają faktycznie i tak. I to była wielka przygoda, ale też widzę, jak teraz mamy dzięki festiwalowi okazję więcej ze sobą pobyć. Już kilka razy się spotkałyśmy i w Zagrzebiu, i w Dubrowniku, ale wreszcie ze sobą trochę dłużej jesteśmy i właśnie też czuję, że ten sposób rozmawiania, że w jakiś sposób to naprawdę rezonuje, więc cieszę się, że to zauważyłeś. Tak, bardzo mi się podoba, że Monika w ogóle nie jest koniunkturalną poetką, tylko wręcz to natchnienie w takim sensie jakimś faktycznie antycznym przez nią przemawia i że w ogóle nie odczuwa, że to jest w jakiś sposób, chyba to też jest coś nowego, pokoleniowego. Już nie jesteśmy pokoleniem ironii takiej rozumianej jako dystansu. Nie ma już potrzeby tego. Ale czy, Olu, jest ktoś za Moniką w tej tradycji chorwackiej, bałkańskiej? Ja sobie teraz myślę o Dorcie Jagić, podobnej, odważnej poezji, głosu. Czy widzisz jakieś powinowactwa? Czy jest w ogóle jakaś tradycja, do której odwołuje się Monika w swojej twórczości? Dorota Jagić na pewno to jest podobny też właśnie w tym kontekście dyskutowania z pozycją poetki, z kobiecością w ogóle jako taką. Natomiast ja tu się boję, że proszę mi przerwać, jakbym monologowała. Ja sobie też pracuję ze studentami i to mnie też czasem zwodzi na manowce. Ale zawsze jak zaczynam opowiadać, jak ktoś mnie pyta w ogóle o scenę poetycką w Chorwacji, to ja zaczynam tak jak każdą opowieść o Chorwacji od roku 91. Ale naprawdę tamto załamanie, pewien taki kryzys, Monika czerpie z tych wcześniejszych, bo mamy na przykład poezję tak naprawdę w ogóle bardzo ciekawe. Chorwacja od po wojny, od II wojny światowej ma takie pokolenia bardzo widoczne, dziesięcioletnie literackie. I bardzo ciekawe jest na przykład pokolenie, to pierwsze, które przychodzi po wojnie, oni są zachłyśnięci, Jugosławia jest w tej połowie drogi, idzie tą trzecią drogą, jest między wschodem a zachodem, więc jest ogromne zachłyśnięcie tradycją literacką i wschodnią, i zachodnią. I to daje kulturze chorwackiej, w ogóle jugosłowiańskiej, takiego ogromnego, przepraszam za kolokwializm, kopa. Natomiast te lata jugosłowiańskie wydają mi się naprawdę ciekawe pod względem literackim i tam się dużo dzieje, a potem przychodzi rok 91, okazuje się nagle, że nie możemy, że nagle trzeba opowiadać rzeczywistość, bo ona jest tak intensywna, że wszelki eskapizm jest źle widziany, że ważna jest ta silna rzeczywistość, słaby podmiot. I że nagle trzeba opowiadać o tym, w ogóle powstaje dużo takiej liryki patriotycznej, bo wybucha wojna. To najczęściej są wiersze, które dzisiaj, no nazwijmy to, nie przetrwały próby czasu. Potem z kolei przychodzi zmiana na ten system kapitalistyczny i nagle poezja musi też zacząć się sprzedawać. Więc ona zaczyna flirtować bardzo mocno z odbiorcą, ona zaczyna być bardzo narracyjna, bardzo łatwa. I dopiero wydaje mi się, że to pokolenie Moniki z powrotem trochę, koniec lat 80., początek 90., ludzie wtedy urodzeni, zaczynają z powrotem łączyć, brać. Oni nie są pokoleniem w takim sensie zbieżności, ale zaczynają przetwarzać z jednej strony, to nadal jest poezja zaangażowana, bo już nie ma powrotu do tej jakiejś, nie wiem, wieży z kości słoniowej, tak jak mówiliśmy na początku. My już sobie jako pokolenie możemy pozwolić na luksus pisania bardzo hermetycznej poezji, ale jednocześnie biorą wiele z najlepszych tradycji literackich, biorą wiele z intertekstualności, ale też wprowadzają coś świeżego, na przykład jedna ciekawa rzecz, i już kończę, to co Monika moim zdaniem wprowadziła do literatury w ogóle, nawet nie poezji chorwackiej, razem z innym bardzo ciekawym pisarzem Christianem Nowakiem, wieś. Chorwacka literatura jest bardzo miejsko zorientowana i zawsze była, bo dalmatyńskie komuny, bo Dubrownik, bo miasta państwa, bo Zagrzeb, i nagle Monice udało się wprowadzić bardzo mocno wieś do literatury chorwackiej i widzę, że to się stało nową modą. Więc jak się teraz słucham, wiesz, to od razu mi się przypomina fragment naszej debaty jurorów, kiedy też z jakimś procesie śledziliśmy poezję bałkańską i obserwowaliśmy, jak ona się emancypuje od takiej traumatycznej wojennej poezji. Można to co powiedziałeś, że nie przetrwa próby czasu, można by to porównać z polską poezją, nie wiem, stanu wojennego. Dla mnie fenomenem troszkę wyjątkowym na tym polu jest poezja ukraińska. Właśnie. Mariana Kijanowska jest doskonałym przykładem, że można w czasie wojny pisać wybitną poezję i bardzo, bardzo dojrzałą. Ale w przypadku Moniki Hercyk właśnie mam poczucie, że ta jej emancypacja również jest emancypacją z takiego ciężaru wojny, prawda? Że to jest ważne doświadczenie. Natomiast na tym już nie spoczywa ciężar tej poezji i tego przekazu. Ja sam przez lata publikowałem taką bibliotekę poetów Sarajewa w czasie wojny. Śledziłem, jak ona się angażuje w sprawy wojny i potem jak trudno wydobyć się z tej traumy pamięci, bo to ta dojrzałość, właśnie mi się też wydaje, że jest też dojrzałością, jakąś siłą przekroczenia własnego bólu, i czyli przekroczenia czegoś, co w ogóle jest problemem Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej, że my po prostu przez to się stajemy również hermetyczni, że jesteśmy tak zogniskowani na swoim cierpieniu, na swoim historycznym, bolesnym doświadczeniu, że nie jesteśmy komunikowalni z resztą świata. Natomiast mam poczucie, że Monika Hercyk doskonale komunikuje się, ogarnia to, co dzieje się ważnego w świecie, i że jej wiersze nie będą miały problemu z taką, nie wiem, limitem geograficznym, prawda? Że powinny równie silnie rezonować pod każdą szerokością geograficzną. Tak, niewątpliwie ten tomik jest w ogóle bardzo uniwersalny. Tam jest właściwie jeden wiersz, który wymaga od polskiego czytelnika, bo jest tu kontekst, który jest trudny dla niego do zrozumienia. To jest wiersz o Aleksandrze Zec, czyli 12-latce serbskiego pochodzenia zamordowanej zakopanej w Zagrzebiu w trakcie wojny razem z całą rodziną. To faktycznie jest taki kontekst dla polskiego czytelnika nie do końca. Natomiast pozostałe są faktycznie mocno uniwersalne, pomimo tego, że wydawałoby się, że to doświadczenie Moniki, przecież bycia dzieckiem w trakcie, kiedy trwa wojna, trzeba zostawić własny dom, być uchodźcą w swoim własnym kraju. Jej tata zresztą cierpiał na zespół stresu pourazowego związany właśnie z uczestnictwem w wojnie, a mimo to jej się udało. Znaczy, ja w ogóle ostatnio zastanawiałam się nad tym, o czym teraz mówisz i mam taką geograficzną, dziwną teorię, że wydaje mi się, że lepsza poezja i w ogóle literatura wojenna powstała w Bośni. Wy przecież wydaliście świetną poetkę Feridę Durakowicz, która pisze cały czas o wojnie, ale pisze o tym świetnie. To ona jest oczywiście pokoleniem starszym znacznie od Moniki, ale w ogóle jest bardzo dużo powieści. Jest mnóstwo pisarzy znanych w świecie. Sasza Staniszyć, Aleksander Hemon, Bośniaków. Ale Krystiana Nowaka też wydaliśmy. Krystiana Nowaka, Czarną Matkę Ziemię też wydaliście, tak. Aczkolwiek tam ten wątek wojenny mówimy jest... Mówimy o pograniczu oczywiście, tak za bardzo nie kodujmy. Tak, tak, tak. Tak, ja... Ktoś nas słucha, mamy nadzieję. Tak. Właśnie i myślałam o tym, że jak bardzo w Bośni ta wojna była totalną apokalipsą, rozpadem wszystkich struktur, jakby takim czymś zupełnie nieludzkim, i dała dobrą literaturę. Chorwacja ma trochę inny problem. Chorwacja ma problem z przyznaniem, że ta wojna była złem zupełnym, bo była to ich wojna o niepodległość. To była wojna, którą oni nazywają wojną ojczyźnianą. Więc w oficjalnej narracji takiej patriotycznej przyznajemy, że to było, że warto było, przelewać krew, że warto było walczyć, bo teraz mamy własną ojczyznę. I w tej sytuacji wydaje mi się bardziej skomplikowanej tego dyskursu tak naprawdę lepsza literatura w Chorwacji powstaje, kiedy wojna jest w tle. Kiedy wojna w jakiś tam sposób i ona oczywiście, że ona zawsze jest w tle i u Moniki gdzieś tam w tle również się znajduje, ale nie przesłania zupełnie tego obrazu. Taka jest moja ad hoc teoria. Zmontowałam ją w zeszłym tygodniu, więc jeszcze muszę przeprowadzić badania terenowe. Natomiast tak mi się wydaje, ale to jest niesamowite. Właśnie u Moniki ten pierwszy tomik jej był bardziej osobisty. Był takim trochę rozliczeniem się z tym trudnym dzieciństwem, chociaż również świetnym poetycko. Ale potrafiła już w drugim tomiku stać się właśnie poetką niesamowicie uniwersalną, która właśnie to mi się podoba, że dla niej wolność to nie jest tylko wolność do wyrażania siebie, do wyrażania swojego bólu, swojej pozycji, tylko nagle staje się wolnością przede wszystkim w kontekście myślenia o innym. Zresztą świetny jest ten wiersz. Nie wiem, czy ja mogę przeczytać. Czy mogę przeczytać? A ile ma wersów? Chyba nie na tyle dużo, to tylko fragment przeczytam. To proszę o fragment, tak, tak, tak. Ważny w kontekście tego, o czym tu cały czas dzisiaj mówimy, czyli o... czyli właśnie o kontekście europejskości i właśnie myślenia o innym, to jest wiersz, który nazywa się już, przepraszam sekundę, Europa nigdy nie mówi o doznanej przemocy, więc jak już Państwo widzą, że ten zakres tłumaczeniowy jest, zakres tematyczny jest bardzo zbieżny z tym, o czym cały czas rozmawiamy. No tak, próbujemy. W epoce drutów kolczastych wiersz łatwo zmartwychwstaje w czyjejś bezsenności, ale ty nie mów innym o strachu przed niedouczonymi mężczyznami, kiedy podchodzą do ciebie w dłoniach rzeźniczych, nie upajaj się jak dziewczynka szczęśliwymi zakończeniami. Przeskoczę fragment, żeby nie było 14 wersji i końcówka. Europo nadwyrężona do pęknięcia bliskości, Europo w ranie powinien kończyć się wiersz. W chłopcu dryfującym na wodzie, którego nad morzem utrzymuje wojna lżejsza niż słona woda, wojna po drugiej stronie świata, gdzie nie robilibyśmy dzieci, bo ciągle nas nadzoruje Bóg snajper, Bóg ręczny granat. Więc wojna, ona mogłaby mówić o swojej wojnie, ale ona mówi o wojnie po drugiej stronie świata i to jest chyba faktycznie jakiś wyznacznik dojrzałości. I to wiesz, że w jej poezji tak ważne jest, ja pamiętam taki wiersz, bo właściwie Europa, która cały czas przewija się w poezji Moniki Hercek, to jest ta bogini ścigana przez gwałciciela Boga Zeusa, która budzi się w bezsennym wierszu osoby, która nie może spać z powodu drutów kolczastych na granicy swojego państwa, która nie chce dopuścić ludzi do Europy. I że taka jest jej opowieść jakby o historii europejskiej, że nagle ta Europa budzi się w tym bezsennym wierszu na takiej polsko-białoruskiej czy Niestety również chorwacko-bośniackiej granicy. I wtedy rzeczywiście nie mówimy już o swoim interesie, nie mówimy o niepodległości swojego kraju i tak dalej, tylko mówimy o ludziach, którzy chcą się dostać do Europy i są z zupełnie innych części świata i za nich bierzemy też odpowiedzialność. Tak, tak, ten właśnie to branie odpowiedzialności chyba jest kluczowe, to branie, przyjmowanie perspektywy, opowieść o innym właśnie, a nie tylko o sobie, jest chyba tu kluczowa, dlatego też bardzo wiele tych wierszy posługuje się rzeczywistymi postaciami też, których historie się opowiada. Oczywiście często Monika też, co sprawia, że te postaci są nam bliskie, kiedy Monika opowiada ich historię w kontekście swojej również, kiedy opowiada o tych wybitnych naukowczyniach, które całe życie były w jakiś tam sposób deprecjonowane w tym, co robią. I zapomniane. Opowiada też w jakiś sposób swoją historię dziewczyny ze wsi studiującej fizykę, która na pewno... Więc to staje się bliższe, ale pozwala też właśnie wyuniwersalizować chyba to doświadczenie. Aha, a jeszcze bym zapytała, bo na bardzo poważnym gruncie, takim bolesnym, że jak to nazwać, znaleźliśmy się o tej porze, jest 13:30, mamy jeszcze 10 minut, bo rozmawiamy rzeczywiście o tym, o czym jest ta poezja. A teraz jak? Ja specjalizowałam się w tej dziedzinie właśnie forma poezji, czyli jak to jest napisane. Oczywiście tematy są zawsze poważne, żaden poeta banałami nie zajmuje się, prawdziwy poeta. I teraz wspominałam o owym ocalonym w tłumaczeniu. To tutaj też miałam na myśli właśnie tę formalną stronę wiersza, ocalonym w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. I jakby druga strona frazy przyporządkowana, zagubione w tłumaczeniu, czyli po angielsku to się nazywa, celowo mówię po angielsku, lost in translation, ponieważ to zagubione na przykład na język polski zostało przetłumaczone jako między słowami. Tu oczywiście podałam tytuł słynnego filmu Lost in Translation, czyli między słowami. No tak, pytam o formy i o to międzysłowie. Tak na 3 minutki? Można? Ha, no to jest trudne pytanie. To jest to, czego mnie nauczył na pewno chorwacki i to w poezji Moniki też bardzo widać. To jest w ogóle świetny również temat na drugą w nocy. To jest szyk zdania. Chorwacki ma wbrew pozorom jest słowiańskim językiem, ale bardzo, bardzo jest ważne w nim to, które słowo następuje po którym. Zwłaszcza, dobrze, nie będę wchodzić w gramatyczne szczegóły, ale to, w jaki sposób słowa po sobie, one nie mogą tak zupełnie stać przypadkowo i to bardzo dużo, więc każda przerzutnia i każda zmiana szyku w chorwackim się odbija echem, którym się nie odbija tak bardzo w polskim, dlatego tu trzeba bardzo ostrożnie, żeby zaakcentować tam, gdzie na właściwe słowa postawić akcent i właściwie je, więc bardzo, bardzo ważna jest ta kolejność, jak słowa po sobie idą. Oczywiście bardzo ważny tu jest rytm, to jest poezja biała, oczywiście nie mamy tu rymów, to jest wolny wiersz o bardzo różnej, ta wersyfikacja jest zróżnicowana, to są czasem krótsze wersy, czasem dłuższe, ale oczywiście chorwacki też w przeciwieństwie do polskiego ma, i to jest koszmar każdego studenta kroatystyki, ma 4 akcenty, które mogą być na dowolnej sylabie. Co oznacza, że system akcentuacyjny jest nieporównywalnie bardziej skomplikowany do polskiego. To jest niestety zawsze trochę zgubione w tłumaczeniu, ponieważ i jeszcze mamy długości oprócz samych akcentów, więc mamy akcenty wznoszące, akcenty opadające, krótkie, długie. No niestety nasza polszczyzna z naszym nudnym akcentem paroksytonicznym łup, łup, łup na stół. Tylko niektórzy zapominają o proparoksytonicznym i strasznie ranią polski akcent. Ale rzadko. Więc tutaj niestety, no ja jako góralka jeszcze mam swój inicjalny czasem, ale to tylko jak się bardzo wzburzę. Ale właśnie, no i to niestety trochę ginie. Tu trzeba bardzo nadrabiać jakimś melodyjnością, dźwiękami w polskim, bo niestety te akcenty się nam trochę, więc to jest niestety ta melodia języka chorwackiego. No polski nie daje sobie do końca z nią rady, więc proszę sobie wyobrazić, że te wszystkie wiersze po chorwacku jednak jednak płyną nieporównywalnie bardziej na wznoszących i opadających się akcentach i długościach. To proszę teraz pokazać. Już, Krzysztofie, tylko proszę, dobrze. Może pokażę pani Aleksandra, jak to brzmi po chorwacku. Chociażby fragment tego schronienia dla kobiet, pewnie pani ma to w głowie. My, głuche i nieodżywione sarny, karmione genetycznie modyfikowaną poezją. Nie mam go pod ręką, więc powiem po prostu, jakby to mniej więcej brzmiało. Tak, oczywiście. Mi gluche i podchranjene syrne, koje se hrane gemo poezijom, tražimo skloniste koja će biti sigurna noć. Sigurna noć. Tak, no tak. To jest i w ogóle dyskutowaliśmy z Krzysztofem o tym, jak w ogóle wymówić słowo lowostaj. Aha. Lowostaj, bo ona ma też taki akcent, który tam uderza. Czyli okres ochronny, tak? To o to chodzi. Czyli okres ochronny właśnie. No właśnie, jedyne, co nas ratuje trochę, to fakt, że Chorwacja ma nieprawdopodobnie dużą liczbę dialektów, którymi wszyscy Chorwaci lubią mówić w swoim dialekcie, w ogóle nie przejmują się tym, że istnieje język standardowy i na szczęście w różnych dialektach są różne akcenty, więc nawet jak się pomylimy, to zawsze można powiedzieć, że mówiliśmy w innym dialekcie, więc to trochę, ale ten chorwacki tak, jest, ja go oczywiście musiałabym się wbić, musiałabym przez chwilę porozmawiać z Moniką, ale czuję ten język, on mi sam, ja jak zaczynam mówić po chorwacku, to muszę przyznać, że poprawia mi się humor, bo jakoś on tak wydobywa przeponę, mi rozluźnia. Mówi się nim bardziej z głębi trzewi, znowu wracamy do... Tak. I tu kończymy, jeżeli chodzi o kwestię pani Aleksandry Wojtaszek. Krzysiu, Krzysztofie, chciałeś coś dodać, ale naprawdę na minutkę. Odpowiadając na twoje pytanie, tak. Chciałbym tylko jakby dykcję poetycką Moniki Hercyk jakby pokazać na tle tych pozostałych tomików, bo to też jest bardzo ciekawe, jak to muzycznie się rozkłada. Poezja Darko Cvjetića, taka ironiczna, przełamująca taki patriotyczno-apologetyczny ton samo cierpiętnictwa, używająca cytatów, nie wiem, długich, na przykład z Herlinga Grudzińskiego. Potem jest poezja Ani Eramäi, fińskiej poetki, która jest jednocześnie piosenkarką i czuć w jej twórczości muzyczność frazy, która zresztą przychodzi bardzo często w poezję. To są właściwie takie prozy poetyckie. Potem mamy mistrzynię ballady Mirełę Iwanową z Bułgarii, która operuje długim, takim narracyjnym, jak balladę się opowiada, tonem. I wreszcie mamy Miriam van Hee, taką poezję mądrościową, medytacyjną, kontemplacyjną, bardzo dojrzałą, bardzo ciekawą, też krystaliczną w takim swoim odartym z moralizatorstwa tonie. I na tej palecie mamy głos Moniki Hercyk, który na początku w ogóle mi zabrzmiał jak krzyk wolności. Ja sobie pomyślałem, że to już nie jest opowiadanie o wolności, to nie jest odnajdywanie jej w różnych kontekstach, tylko to jest jakby wykrzyczenie tej zdrady, którą ona czuje wobec tego świata, w którym jest zanurzona, i wzięcia odpowiedzialności za wyjście z tego. To znaczy, ten krzyk nie jest destrukcyjny. On, to już nawet nie chodzi o to, czy on jest optymistyczny, czy pesymistyczny, ale krzyk jest jakby taki nowonarodzeniowy. To znaczy, on daje życie właśnie tak, jak życie powstaje z krzyku, że po prostu jest coś niezwykle namacalnego, nie wiem, cielesnego, organicznego w tym głosie, który się wydobywa z jakiejś głębi, który nie ma tego, jak ty powiedziałeś, Olu, na języku? Czego? Nie ma sierści na języku. Nie ma sierści na języku. Piękne. No to ciekawe, czy ta melodia, ta fraza, ten rytm, czy to wszystko da się rzeczywiście przekazać w przekładzie, no bo to trochę przecież inaczej jednak brzmi, trochę. Mamy jeszcze 2 minuty, zapytam panie kuratorki Magdę i Małgorzatę, tak popkulturowo, po to, żeby w 2 minuty uwinąć się, czy zaobserwowały panie taki najbardziej popularny wieczór czy moment podczas tego rocznego festiwalu, no do tej pory oczywiście, czyli najbardziej oblegany, szybciutko. Cóż, nie chciałabym tutaj niczego faworyzować. Na to nie chodzi, ale chodzi o to, chodzi o po prostu jak publiczność reaguje. Czy niektórzy rzeczywiście lubią poezję? Publiczność reaguje na każdy z punktów, które tutaj obmyśliłyśmy bardzo, bardzo entuzjastycznie. Jakimś takim przeciekawym doświadczeniem był wykład mistrzowski zatytułowany Poezja Wolności, wygłoszony przez Mariusza Szczygła. I faktycznie ludzie wychodzili z tego wykładu wstrząśnięci. To, jakie dziś miałam rozmowy o tym wystąpieniu, no, są niezwykłe i wydaje mi się, że udało nam się poprzez właśnie zaproszenie, wydawać by się mogło reportera, tak, rozszerzyć też jakieś myślenie o poezji i to jest dużym naszym celem właśnie. Ale tłumy są? Są kolejki, proszę są państwa. Tłumy, są kolejki i wczoraj od rana do wieczora przez wszystkie spotkania wszystkie miejsca były zajęte, także musieliśmy krzesła dostawiać, co jak wiemy mamy różne doświadczenia, nie zawsze w kontekstach festiwali literackich się zdarza. Myślę, że udało się, jesteśmy na półmetku, mamy nadzieję, że tak będzie też dzisiaj i jutro, udało się naprawdę zachęcić do słuchania, czytania, sięgania po poezję i zapraszamy dalej do tego sięgania. A te osoby, które nie będą mogły dzisiaj, jutro znajdą się w Gdańsku, też niech czytają poezję tegorocznych laureatów, laureatek i nominowanych. Można te tomy kupić, co jest bardzo ważnym sposobem bycia z poezją. Na stronie jeszcze raz podam Europejski Poeta Wolności, nie tylko program, ale też informacje, jak te tomy poetyckie zdobyć, bo to jest naprawdę najważniejsze w tym naszym spotkaniu. Czytanie, spotykanie się z wierszami. Tak, powtórzę się, bo niektórzy lubią poezję. Oczywiście za Wisławą Szymborską, chociaż nie zawsze jest to łatwa miłość czy sympatia. Ósmy poeta, europejski poeta wolności, a pierwszym był, żeby zrobić przyjemność Oldze Szućko, jak już odkupić winę mą, powiem, że był białoruski poeta, który... I teraz skaleczę. Łodzimir Arlow się Arło. Nazywa. Arlow. To powiem potem, tak, powiem później Olga, która wie doskonale, jak to tam na tej Białorusi jest, czy w tej Białorusi, jak państwo wolą. Dobrze, dziękuję serdecznie. Naszymi gośćmi w Radiu Gdańsk były panie Aleksandra Wojtaszek. Gratuluję nagrody, którą pani niebawem otrzyma. Dziękuję. Bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie. I pięknie pani mówi. Z takim akcentem troszkę rzeczywiście południowym oraz panie Magdalena Kicińska, która nawet czasem mieszka w Sopocie, co też mi się podoba. I Małgorzata Lebda Beskidus Sądeckiego, czyli kuratorki programu. I wreszcie jedynak nasz ukochany z Krasnogródy Sejn. Krzysztof Czyżewski. Do zobaczenia, Krzysztofie, albo przynajmniej do usłyszenia w urodziny Czesława Miłosza 30 czerwca. Dzięki. Dzięki, do rychłego. Pozdrawiamy Radio Gdańsk. Dobranoc. Państwa, tak, ale my dobranoc. Pozostajemy w Gdańsku, wracając do Szekspira i jego tych 460 urodzin. Ale zdążymy jeszcze, Olgo, piosenki, chociaż kawałeczek Korteza. Korteza będzie to no tak, kawałeczek piosenki dla przyjaciela. A co? Ciągle ci się zdaje, że nie jedno już widziałeś. Niech się tylko skończy dzień i król weźmie czego chce. Będzie krążył po ulicach, będzie ubaw jak na filmach. Powiedz, czy się kiedyś bałeś, że na zawsze będziesz mały. wracaj do domu, jeszcze czas. Ten, za kim idziesz, nie jest aż tyle wart. Więcej niż inni szczęścia masz. Wracaj do domu, tutaj zostanie stał. Z czasem w żyłach płynie wściekłość, zmienia twarz, sylwetkę, głos. Umiem patrzeć tylko tak, żeby mogli się mnie bać. Moje święte tatuaże są mi w życiu drogowskazem. Kiedyś też mi się zdawało, że za dużo już widziałem. Wracaj do domu, jeszcze czas. Ten, za kim idziesz, nie jest aż tyle wart. Więcej niż wracaj do domu, tutaj zostanie sam. Trójka pod księżycem. I połączyliśmy się właśnie z nieobecną chwilowo w Gdańsku panią dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, pani Agata Grenda. Halo, dobry wieczór. Obudziliśmy, dobry przepraszam. Dobry wieczór. Okej, dla państwa zawsze jestem tutaj w pełnej gotowości do rozmowy. Tylko przypomnę, że po raz ostatni spotkałam się z profesorem Jerzym Limonem w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. To musiała być okrągła rocznica podpisania porozumień gdańskich, czyli koniec sierpnia. I wtedy odbyła się jedna z ostatnich moich jak dotąd audycja, magazyn bardzo kulturalny. I połączyliśmy wtedy tę okoliczność z europejskim poetą wolności, bo właśnie wtedy też państwo organizowali swój festiwal. To były pierwsze miesiące pandemii. No ale dzisiaj podobny zestaw i przypomniałam sobie tamtą okoliczność. I tu wspomnijmy tego Szekspira na kilka dni przed jego urodzinami. Chętnie powiem, co się będzie u nas działo 23 kwietnia. Mamy dwa wydarzenia i każde jest zupełnie inne. Zaczniemy dzień konferencją Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego we współpracy oczywiście z naszym teatrem na temat festiwalu poprzedniego, spektakli, które na nim mogliśmy oglądać, ale tak naprawdę one są tylko pretekstem do podjęcia różnych szekspirowskich tematów. Konferencja w tym roku będzie miała tytuł Szekspir od Oporność, z tym, że literka D jest w nawiasie, więc można to czytać jako oporność, odporność. Jak jesteśmy oporni, jak jesteśmy odporni, jak Szekspir jest oporny i odporny na nas. Będą również takie tematy, jak czy każda złośnica to feministka. Skuteczność oporu męskiej dominacji na przykładzie postaci Katarzyny z Poskromienia Złośnicy oraz Pauliny z Opowieści Limowej. Ale będą też na przykład żałoba, a Szekspir dla najmłodszych. Rozpaczy daj ujście w słowach i coś, co może właśnie najmłodszych zainteresować, na przykład motywy szekspirowskie w grze wideo The Elder Scrolls Five Skyrim. I teraz możemy przejść do wieczornych wydarzeń, to znaczy fantastycznego spektaklu, który jest absolutnie dla wszystkich, dla młodszych i dla starszych. To jest Sen nocy letniej Kijowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Młodej, który zdobył nagrodę Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego na 27. Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim. Sen nocy letniej, w którym odnajdujemy ducha nocy kupały, ludowego ukraińskiego święta. Jednym z głównych symboli nocy kupały jest kwiat paproci, a legenda głosi, że osoba, która o północy w noc kupały znajdzie kwiat paproci, zyska bogactwo i szczęście oraz znajdzie miłość. My możemy w tę samą noc przesilenia letniego, czyli w noc świętojańską, wygrać miłość i szczęście. Czego wszystkim życzymy. I to jest taki spektakl, który był u nas w zeszłym roku trochę w kontrze do wojny, w takim sensie, że on nie podejmował tematów wojennych. nasi ukraińscy przyjaciele przyjechali do nas pokazać, że i w tej tragedii wojennej możliwa jest radość, miłość. Pięknie się to ogląda. Podczas tego święta oczywiście będzie jak co roku przepiękny i przeogromny tort. I tu zawsze się zastanawiamy, jaki ma być obrazek na tym torcie, ale tego nie zdradzam, trzeba przyjść. Wszyscy robią zdjęcia, zanim zaczniemy go jeść. Bardzo radiowe. Ale też, tak, ale też będziemy prowadzić zbiórkę, która zacznie się tego wieczoru i mam nadzieję będzie trwała. Tym bardziej, że czasy, no nie powiedziałabym, że robią się coraz bardziej stabilne, wręcz przeciwnie. Nazwaliśmy tę zbiórkę apteczka medycyny taktycznej dla medyków na froncie, która nie jest niestety plasterkiem na zaczerwienienie paluszka. Tam ludzie naprawdę potrzebują naszej pomocy. Mamy nadzieję, że Szekspir, jak zawsze w naszym teatrze, będzie pretekstem też do czynienia dobra. Więc zapraszamy Państwa najpierw na bardzo intelektualną debatę, a potem na cudowny, wesoły, lekki spektakl, żeby się cieszyć, świętować i też pomagać przyjaciołom za wschodnią granicą. Jak zwykle na GTS można liczyć. Bardzo Pani dziękuję. Bardzo nam miło. Pani Agata Grenda, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. We do our best. Proszę, jak się popisała pani redaktor. No, ja się tutaj popisuję, gimnastykuję, mam chrypę, cierpię, a państwo ani słowa do nas nie napisali. Po raz pierwszy, odkąd prowadzę ten program, nikt do nas nie napisał. No chyba, że państwo słuchali z zapartym tchem i po prostu nie byli w stanie podejść do komputera. No dobrze, fajnie by było dowiedzieć się, że chociaż jedna osoba, może być mężczyzna, no dobrze, nas słucha. A to tyle z Gdańska było. Tymczasem w Warszawie odbyła się kiedy? We środę, tak? Konferencja prasowa warszawskich spotkań teatralnych, tak. I Wojciech Dorosz zagadnął na tej konferencji Jana Czaplińskiego, czyli współkuratora programu owych spotkań. No i to troszkę posłuchamy panów, znaczy głównie pana Jana Czaplińskiego, a Wojtek będzie tam, że tak powiem, no, podtrzymywał mikrofon, prawda, tego. No, a teraz będzie piosenka jeszcze za nim, która pojawi się w jednym ze spektakli WST, chyba pierwszym nawet, który będzie pokazywany, mianowicie piosenka z bardzo słynnego już spektaklu Teatru Witkacego w Słupsku w reżyserii Tomasza Mana, naszego przyjaciela, Mała Piętnastka. Załóż mundur i przypnij lilikę, czapkę na bakier, w szeregu stań wśród harcerzy i razem z nimi w świat rusz. Załóż mundur i przypnij lilikę, czapkę na bakier, włóż w szeregu stań wśród harcerzy i razem z nimi w świat rusz. Gdy zakochasz się w szarej lilice i w świetlanym harcerskim krzyżu, kiedy olśni cię blask ogniska, radę jedną ci dam. Załóż mundur i przypnij lilikę, w szeregu stań, w szeregu stań i razem z nimi w świat rusz. Mundur i przypnij lilikę, czapkę na bakier. zapraszamy na 44. już edycję warszawskich spotkań teatralnych. W tym roku pomiędzy 18 maja a 1 czerwca. Mam takie poczucie, że udało nam się zgromadzić program zarówno w nurcie głównym, jak i w przeglądzie studenckim, jak i w ramach klubu festiwalowego. Program wydarzeń, które każdemu pozwolą znaleźć tu coś dla siebie. I myślę, że po takich wielkich spektaklach, które mocowały się z polskimi mitami, które oglądaliśmy w zeszłym roku, między innymi 1989 czy Śmierć Jana Pawła II, w minionym roku teatr trochę zmienił perspektywę. Zaczął mówić mniej o wielkich narracjach, o wielkich mitach, a więcej o tym, co osobiste. Więcej mówił o lęku, o bólu, nie uciekał od tematu śmierci. To są wszystko przedstawienia, których twórcy i twórczynie nie boją się właśnie tego, co w człowieku trudne, co w człowieku bolesne, nierzadko ciemne. Myślę, że ten nurt wypowiedzi osobistych odzwierciedla to, co się w teatrze działo. To nie zawsze oznacza mrok. Pogodniejszy kraniec tego spektrum teatru autobiograficznego, teatru wyznania zajmuje na przykład mój pierwszy rave Agnieszki Jakim, jak i Mateusza Atmana. Bardzo piękna, osobista, biograficzna opowieść o dzieciństwie Agnieszki Jakim, jak i o mieście, w którym to dzieciństwo spędziła, czyli Łodzi lat 90. Do bogatego programu nurtu głównego, gdzie pokazujemy warszawskiej publiczności najważniejsze naszym zdaniem przedstawienia minionego roku, dokładamy przegląd prac studentów, reżyserii oraz bardzo rozbudowany program klubu festiwalowego. Ta formuła w zeszłym roku, mamy wrażenie, że dobrze się sprawdziła i wykonaliśmy tym samym dużą pracę w tym roku, żeby poziom utrzymać. Spośród najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji wymieniłbym z pewnością jedno z najważniejszych przedstawień 2023 roku, czyli Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję, w reżyserii Mateusza Pakuły na podstawie jego książki. Bardzo się cieszymy, że ten spektakl będziemy mogli warszawskiej publiczności pokazać. Bardzo trudny, bardzo emocjonalny, bardzo osobisty, a zarazem bardzo zaangażowany społecznie spektakl, który opowiada o odchodzeniu i śmierci ojca, ale zarazem porusza bardzo ważny w naszym społeczeństwie, w naszym kraju temat eutanazji. Innymi ważnymi spektaklami są z pewnością przedstawienia z Narodowego Starego Teatru w Krakowie. To przedstawienie Luka Persewala, czyli Pewnego Długiego Dnia, oraz przedstawienie Genialna Przyjaciółka w reżyserii Eweliny Marciniak. Oba przyjeżdżają z teatru, który jest nie bez powodu wymieniany jako jeden z najlepszych teatrów minionego sezonu. Zapraszamy też na warsztaty, koncerty, nocne imprezy, na wspólne jedzenie i oczywiście na wspólne rozmowy. Jan Czapliński, współkurator 44. edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych. Bardzo serdecznie zapraszamy. Oby do maja. Dziękujemy. O, jest jeden pan. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Również panu dziękuję, że pan jest z nami. Świetnie. Jeden słuchacz. Warto robić, realizować audycję. To my już podziękujemy. Olga Szućko, Wojciech Dorosz i ja, rozpływając się w melancholii kwietniowej, pięknej, coraz krótszej już nocy. Sometimes